Wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 lipca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Śledczy pod nadzorem prokuratora badają okoliczności tragicznego wypadku w Szczytnie. Po awarii w Wesołym Miasteczku zmarł 9-latek. Strażakom udało się obronić przed pożarem jedną z hal zakładu pod Toruniem. Walczyli z ogniem kilka godzin, teraz go dogaszają. Zima czy lato, Polacy i tak latają najdalej. Za nami kolejny konkurs skoków letniej Grand Prix. Za chwilę relacja z Wisły. Tragedia w Wesołym Miasteczku, które przyjechało do Szczytna na Mazurach. Nie żyje 9-letni chłopiec. Po południu w lunaparku doszło do awarii karuzeli, a następnie do wypadku. Chłopiec wsiadł na karuzelę razem z 30-letnim wujkiem. Na miejscu pracują śledcze, informuje Ewa Szczepanek z policji w Szczytnie. To, w jakim stanie była ta karuzela i jak doszło do tego wypadku, to właśnie ustalają śledczy, którzy pracują tam na miejscu pod nadzorem prokuratora. Mężczyzna, wujek chłopca z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa, trafił do miejscowego szpitala. Strażacy dogaszają pożar budynku w przedsiębiorstwie Ecochem w podtoruńskim Głogowie. Spłonęła część biurowa i produkcyjna fabryki tworzyw sztucznych. Nie ma poszkodowanych. Kiedy wybuchł pożar, zakład był zamknięty. Nie było również konieczności ewakuowania okolicznych mieszkańców. Ponad 200 strażaków walczyło z ogniem od południa. Andrzej Seroczyński ze Straży Pożarnej w Toruniu zwraca uwagę, że pożary tego typu zakładów gasi się bardzo trudno. Zakład zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Ten pożar jest bardzo energetyczny i w początkowej fazie działań on bardzo rozwinięty był. Bardzo duże promieniowanie, spora ilość dymu, także podawaliśmy środki przede wszystkim w obronie tej hali, która jeszcze się nie paliła i na szczęście udało się ją obronić. Straty są duże, ale zakład nie będzie zamknięty, mówi dyrektor do spraw operacyjnych w firmie Tomasz Sielski. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji strażaków już sprawa jest opanowana. Na szczęście ocalała hala magazynowa i hala produkcji maszyn. Pewnie później będzie chciała tam obejrzeć sobie to policja, ale myślę, że najpóźniej od wtorku będziemy mogli wejść na teren zakładu i przywrócić produkcję, przynajmniej jeżeli chodzi o maszyny. A jeżeli chodzi o tworzywa, to myślę, że to jest kwestia tygodnia. Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński zapewnia, że zakład, w którym wybuchł pożar, to profesjonalna firma. Profesjonalny zakład, który zajmował się przetwórstwem różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Nie było to na pewno składowisko, tak jak dzisiaj mówimy w Polsce, że są składowiska przewożone różne odpady niekontrolowane. To, tak jak powiedziałem, to była firma naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o przetwórstwo tworzyw sztucznych. Przyczynę wybuchu pożaru będzie ustalać policja. Polacy zdeklasowali konkurencję. Po wczorajszej wygranej w konkursie drużynowym, dzisiaj nasi skoczkowie stanęli na podium w konkursie indywidualnym. Na skoczni w Wiśle wygrał Kamil Stoch, drugi był Piotr Żyła. Na miejscu jest Kuba Niziński. Witaj, Kubo. Przypuszczam, że po takim weekendzie kibice już nie mogą doczekać się zimowych konkursów. No, zdecydowanie tak i nie tylko kibice. Ja też przyznam szczerze, że nie mogę doczekać się zimy, a przed nami jeszcze przecież konkursy letnie i Grand Prix. Ale Polacy mówią spokojnie, czekamy na kolejne konkursy, a zima przyjdzie sama i wtedy pokażemy raz jeszcze mocy. Dzisiaj Kamil Stoch na miejscu pierwszym, Piotr Żyła na miejscu drugim, trzeci był Norwek Granerud, którego Stoch wyprzedził o blisko 13 punktów. Kot na miejscu 11, Wolny 12, Pilch 17, Hula 19, Kantyka na miejscu 21, Zniszczą na miejscu 25. To pierwsza 30 tych najlepszych. No a już niedługo kolejne zawody letniej Grand Prix i czekamy na to, że Polacy znowu pokażą wielką moc. Z Wisły Kuba Niziński, dziękuję za relację. Jeszcze informacja dla kierowców. 3-kilometrowy korek na A2 w okolicach Świecka. Zator w kierunku Niemiec to konsekwencja prawdopodobnie robót drogowych po tamtej stronie granicy, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Po niemieckiej stronie też jest korek. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ nie wyznaczono objazdów. Nie wiadomo też, ile mogą potrwać utrudnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek zapowiada się słonecznie, ale od czasu do czasu może się chmurzyć na wschodzie i południowym wschodzie. Tam może padać i grzmieć. Termometry pokażą od 25 stopni nad morzem do 28 na Dolnym Śląsku, a w centrum będzie 27. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec. Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinnichts.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Takie obrazy mówią. Na ich widok przychodzą na myśl stare tradycje i podania rycerskie. Wszystko to, co było, a żyje tylko w dumach i wspomnieniach. Józef Brandt w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę polecał Henryk Sienkiewicz. Patronem medialnym jest Polskie Radio. I kto kupił taniej telewizor na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszam na trzecią lipcową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu autorka i reżyser słuchowiska Anna Dychczak. Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie do studia. Miło nam, tym bardziej, że to Pani drugie słuchowisko zrealizowane dla nas. Przed 2 laty, sprawdziłam, były to... Anioły, tak. Ale w Teatrze Polskiego Radia wyreżyserowała Pani kilka już słuchowisk. Czy wszystkie były autorskie? Próbowałam jakąś adaptację robić ostatnio i nie udało mi się. Chyba tylko umiem pisać coś, co wychodzi z mojej własnej głowy. I ostatnio pan Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia, uświadomił mi, że Papugi w Richmond Park to jest słuchowisko o emocjach. I zdałam sobie sprawę, że ja zawsze piszę o emocjach. Anioły to było słuchowisko dotyczące adopcji i tam skupiałam się na empatii, a wydaje mi się, że tu w tym słuchowisku Papugi to jest o tęsknocie. Uprzedziła Pani fakty, ale spróbujemy cofnąć się na moment. Czy nadal mieszka Pani w Londynie i w Warszawie, czyli w Anglii i w Polsce? Nie, już mieszkam w Polsce od 15 lat, chociaż jeżdżę często do mojej rodziny i przyjaciół w Anglii i śledzę, jak to się wszystko zmienia, szczególnie teraz. Ale też mam taką tęsknotę i nostalgię do Anglii, którą pamiętam z lat 80., jak byłam dzieckiem. I w tym słuchowisku trochę mnie właśnie inspirowało ci emigranci z poprzednich pokoleń, którzy byli bardzo inni od nas. Oni próbowali być bardziej angielscy niż sami Anglicy. Myślę, że nasza główna bohaterka taka jest, ma taką pewną klasę, pewną rezerwę, jakieś takie ukrycie emocji, które Anglicy mają, stereotypowo. Oczywiście byłam wtedy dzieckiem, ale jakby taki typ człowieka mnie zainspirował do tej postaci. I znów pani szybciej mówi niż ja myślę, bo zaproponowałam cofnięcie się do czasów, kiedy pani znalazła się w Wielkiej Brytanii. Może nie do momentu urodzenia, chociaż urodziła się pani gdzie? Ja się urodziłam w Poznaniu, ale jestem też półbułgarką, więc jestem półpolką, półbułgarką wychowaną w Wielkiej Brytanii. Tam chodziłam do szkoły i studiowałam. No właśnie, studiowała pani wy? W Cambridge, angielską literaturę. Musiała pani nauczyć się bardzo szybko języka, żeby móc myśleć o literaturze, mówić o literaturze, pisać o literaturze angielskiej. Wie pani, co to jest ciekawe pytanie w ogóle, jaki jest mój native language? ponieważ wydaje mi się, że łatwiej mi się myśli i pisze po angielsku, ponieważ tam poszłam do szkoły, jak miałam 5 lat i się nauczyłam tam języka. Ale właśnie cały czas myślę o tym, który jest moim pierwszym językiem. No, ja słowiańską duszę to mam, to wiem, ale myślę, że jednak łatwiej mi jest po angielsku. No cóż, dlatego czasami się denerwuję w takiej sytuacji, kiedy muszę coś mówić o literaturze, które piszę po polsku, ponieważ jest to coś dla mnie nadal trochę trudne, ale pracuję nad tym ciężko i cieszę się, że mam szansę w Teatrze Polskiego Radia się spełniać jako dramaturg. Jest to bardzo ważne dla mnie. I ponownie muszę Panią zatrzymać, bo powiedziała Pani, że ma pewien problem z czytaniem jakby swoich tekstów polskich i mówieniem o nich, a jak to było na uczelni. Pisała Pani o Byronie, Szekspirze, czy o współczesnej literaturze angielskiej? O literaturze z Commonwealth angielskiej. No, Shakespeare in Performance, to jakby Shakespeare, który był grany w tamtych czasach, oczywiście przez mężczyzn tylko. Teraz muszę się cofnąć do bardzo dawno temu, 20 lat temu, nie pamiętam, ale... O to właśnie chodziło. To jeszcze Pani utrudnię. Na jaki temat pisała Pani pracę, odpowiednik naszej magisterskiej? Alicja w Krainie Czarów. Aha. To próbując jeszcze porozmawiać z Panią o Pani życiu tam w Anglii, to nam się przyda, kiedy będziemy słuchali Pani słuchowiska. Trochę już uprzedziła Pani fakty, jako się rzekło, ale nie tylko pisaniem sztuk oraz reżyserowaniem zajmowała się Pani do tej pory w życiu, a więc w Anglii. Była telewizja? Byłam prezenterką w telewizji, też pisałam programy autorskie tam. Ach, w Cambridge mieliśmy grupę teatralną i jeździliśmy do Edynburga na festiwal, żeby prezentować swoje sztuki. To była moja pierwsza styczność z teatrem, w którym się zakochałam, a teraz jakby już nie gram. Pisanie jest moją pierwszą miłością. Ale prezentowali Państwo sztuki na Fringe'u? Tak. Lada moment, jeżeli jeszcze nie obumarł ten festiwal, a chyba nie, no to lada moment zaczyna się. Tak, zaczyna się, to wspaniałe miejsce. Pamiętam, jak w ciągu dnia chodziło się, rozdawało ulotki, żeby chociaż parę osób przyszło na spektakl. Wszyscy mieszkaliśmy razem, imprezowaliśmy razem i codziennie chodziliśmy na występy naszych przyjaciół. No, naprawdę to był wspaniały, twórczy czas. Ten festiwal w zeszłym roku otrzymał EFE Award, czyli Europe for Festivals, Festivals for Europe. Przy Pani nie mam odwagi mniej dbale mówić po angielsku, ale myślę, że nie wyszło najgorzej. To było tło, by tak rzec, naszej rozmowy, czyli taki szerszy kontekst słuchowiska, o którym już teraz możemy swobodnie zacząć rozmawiać. A więc przypomnijmy tytuł. Papugi w Richmond Park. To może zacznijmy od tych papug. Miałam wrażenie, że one stanowią pewien rodzaj metafory, mimo że no, siedzą na tych drzewach w Richmond Park, a jedna nawet w bestialskich okolicznościach zostaje unicestwiona. No jest to metafora, nie będę zdradzać za dużo, ale one tak naprawdę istnieją. I ja pamiętam, że byłam rok temu na spacerze w Richmond Park i był taki typowy londyński dzień, szary, z deszczem. I spojrzałam do góry i zobaczyłam właśnie... Jak to się mówi po polsku? Stado papug? To są akurat specyficzne papugi długoogonowe. To są takie nie kolorowe papugi, tylko takie malutkie, zielone papuszki. I one tam mieszkają i bardzo specyficznie wyglądają i one już od wielu, wielu lat mieszkają. Rzeczywiście uciekły z zoo i stworzyły taką kolonię i przetrwały, nie wiem jak. To się wydawało bardzo ciekawe. I w tym słowisku jest parę takich rzeczy, które zobaczyłam, mnie zainspirowało i jakoś tak w jedną całość stworzyłam taką historię. Historia jest na pierwszy rzut ucha, bo po raz pierwszy dopiero słuchałam, a powinnam wielokrotnie, żeby odkryć różne warstwy słuchowisk, ale na pierwszy rzut ucha jest filmowa. Takie miałam wrażenie, że słucham ścieżki dźwiękowej do filmu i próbowałam odnaleźć te obrazy, które wydawało mi się, że przecież muszą być. Cieszę się bardzo, bo ja jakby nie oddzielam tego, co słyszę, czy co widzę, czy co piszę. Jakby też zawsze widziałam te postaci, tą Maggie, tą Jessica. Nawet Jessica to ja wiem dokładnie, jakby ona była ubrana. Byłam w szkole filmowej, co prawda tylko na stażu, ale też jakby jestem zaangażowana w środowisko filmowe. Piszę też scenariusze i to wszystko jest dla mnie bardzo mocno połączone. Oczywiście dźwiękiem się inaczej pracuje, ale lubię takie wywoływać uczucia u słuchacza, że widzi coś, bo ja jak czytam powieść, tak samo mam. Jak słucham radia, tak samo mam, więc po prostu cieszę się, że pani miała takie wrażenie. Być może kiedyś przyniesiemy to do Teatru Telewizji czy na ekran, nie wiem jeszcze, ale czuję, że ta historia na pewno powinna mieć też obraz. Ale ja najbardziej się cieszę, jak właśnie teatr wyobraźni, jak słuchacz sam sobie tworzy obraz w swoim pokoju gdzieś. To mnie najbardziej cieszy w takich sytuacjach, jak myślę o słuchaczach. Na razie wysłała pani jasny komunikat Andrzejowi Brzostce. W jakiej konwencji pani chce to zrealizować? I tak sądzę, tę sugestię obrazów osiągnęli państwo w tym duecie. Pani Ania i pan Andrzej Brzostka. Pan Andrzej wspaniały. Ktoś, kto ma tyle nagród i tyle lat doświadczenia, a zarazem jest tak po prostu przemiłą, skromną osobą, która traktuje człowieka takiego jak ja, który dopiero zaczyna na równi i zawsze próbuje realizować tą właśnie wizję autora czy reżysera, dokładnie taką, jaką ma, nie narzuca się. I tak już prawie bez słów się rozumiemy. Chociaż oczywiście zawsze go pytam o jego stanie, bo uważam, że on wie najlepiej. No. Dzięki porozumieniu właśnie tych dwojga osób, oczywiście aktorzy też są ważni i twórca muzyki i tak dalej. No niemniej słuchowisko w efekcie powstaje podczas tak zwanej postprodukcji, czyli wtedy, kiedy już montuje się, miksuje. Chyba dopiero wtedy te plany, bo właśnie o planach powinnam z panią porozmawiać, żeby państwu troszeczkę ułatwić słuchanie. Ja na początku zaczęłam się gubić, no potem oczywiście nakazałam sobie dyscyplinę, czyli koncentrację. No i najkrócej mówiąc, żeby za dużo oczywiście nie powiedzieć, są plany czasowe, tak, zasadnicze dwa. No tak. I oczywiście zarazem przestrzenne. Nie wiedziałam, czy to właśnie będzie działać. Tak, są dwie przestrzenie czasowe. Teraźniejszość w Polsce, nasza główna bohaterka jako kobieta w średnim wieku i jej młodość w Londynie w latach 80. I ona wspomina o tej przeszłości w Londynie, opowiada ją jako osoba w średnim wieku i my jako słuchacze właśnie wracamy do tej przeszłości w trakcie, jak ona opowiada o tym. Przy okazji, no ciekawa taka obserwacja. Może są wśród słuchaczy tacy, którzy pracowali w Londynie, którzy może wrócili z emigracji, no sytuacje były rozmaite. Pamiętam ten czas bardzo dobrze. Pamiętam tych imigrantów w Anglii, oczywiście było ich o wiele mniej, ale też inne podejście do emigracji. Wtedy było wtedy, inne. Tak, wtopienie się, było to urocze, czasami komiczne, ale na pewno bardzo szczere z punktu widzenia tych ludzi. Może dlatego, że była komuna w Polsce, więc ludzie bardzo chcieli przejąć jakby tą angielskość. A teraz jednak czujemy się na tyle pewni siebie, że możemy zachować własną tożsamość i kulturę, nawet jak wyjeżdżamy na emigrację. To taka rzecz, którą na pewno zauważyłam w Londynie. Teraz w Londynie no, są po prostu całe, po angielsku się myśli, dzielnice polskie, prawda? Gdzie jest taka mała Polska i dzieci chodzą do szkoły z polskimi dziećmi i mogą jeść polskie jedzenie. I może są to kolonie papu. Kolonie papug, może tak właśnie. Ale moja główna bohaterka, którą tak pięknie zagrała Maria Mamona, wydaje mi się właśnie taką nieoczywistą osobą. Ona ma w jakimś sensie tę klasę angielską. W ogóle Maria Mamona ma taką klasę w sobie. Dodała do tej roli taki dramatyzm, który myślałam, że ta rola będzie bardziej komiczna, ale też jest jakby jakaś taka słowiańska dusza w tym, szczerość, którą kojarzy mi się z Polską. Oczywiście teraz mówię takimi stereotypami, ale ja bardzo lubię w moich tekstach się bawić stereotypami. Kiedy pani powiedziała o tej emigracji sprzed 30-40 lat, to ja pomyślałam o tej emigracji tuż po wojnie. Przecież tak. W Wielkiej Brytanii wylądowali głównie żołnierze generała Andersa i tak dalej. Mieliśmy tam przecież własny rząd, więc była ta pierwsza fala, powiedzmy z połowy XX wieku. Tak. I to w zasadzie, można powiedzieć, była taka arystokracja. To ludzie, którzy pięknie bronili ojczyzny, no i znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Uprościłam naturalnie, tak, ale to było to pierwsze pokolenie. Później, znów upraszczając, było to pokolenie, o którym pani opowiada, ten plan przeszły. No i teraz jest to trzecie pokolenie, które jest bardzo pomieszane, bo jedni zarabiają, inni uczą się, bo właśnie wspomniany Krzysztof Sielicki zwrócił moją uwagę na to, że pani jest takim nowym człowiekiem, to znaczy człowiekiem, który w Wielkiej Brytanii nie zajmował się najpierw zarabianiem, tylko najpierw nauką. Jak chodziłam do szkoły w Anglii, to byłam częścią tego drugiego pokolenia emigrantów, nie tylko polskich, i wszyscy byliśmy tak naprawdę drugim, czasami trzecim pokoleniem. Ja miałam szczęście takie właśnie, że byłam w szkole z różnymi narodowościami. Miałam po prostu jako dziecko styczność z różnymi kulturami. To bardzo dużo mi w życiu dało. Bardzo jestem wdzięczna za to doświadczenie. To ja myślę, że przedstawimy jeszcze aktorów. Pani Maria Mamona gra Małgorzatę, Magi w średnim wieku, ale też młodą Magi w Londynie. Katarzyna Dąbrowska, której słuchaliśmy również przed tygodniem, występuje w roli Jessica jako młoda Angielka. Postać z czasu przyszłego. Tak. Karolina Porcari to z kolei postać młodej matki z teraźniejszości w Warszawie. Ten jedyny pan, czyli Wojciech Solarz, gra syna Magi, Tommy. Jest jeszcze dziecko. Dziecko Sara, które jest córką Alicji. Tym razem muzyka nie jest oryginalna. To jest z operet Gilbert i Sullivan, Pirates of Penzance, Piraci z Penzancu. Ja pamiętam, że jak chodziłam do tej żeńskiej szkoły, to bardzo często graliśmy różne sztuki, gdzie oczywiście wszystkie dziewczynki grały też męskie role, ale pamiętam, że widziałam nagranie mojej najlepszej przyjaciółki, jak grała króla piratów, jako 7-letnia dziewczynka właśnie w tej sztuce i bardzo piękne są piosenki z tej operety. Myślę, że też słowami nawiązuje do głównej bohaterki, która się tak błąka po świecie, próbuje znaleźć swoje miejsce. Nic dodać, nic ująć. Zaczynamy. Zapraszam Państwa. Good evening. This is the BBC News at 7 o'clock. The Prime Minister Margaret Thatcher has paid a visit to British troops. Witamy w hotelu Richmond Park. W czym mogę Pani pomóc? Chciałabym pokój. Dla jednej osoby. Nie mam rezerwacji. Już sprawdzam, jakie mamy pokoje. O, jest jedynka. Proszę, to jest mój paszport. Dziękuję. Już, już, moja maleńka, już. Zaraz będziemy w pokoju. Będzie cieplutko i cicho. Przepraszam panią, ale mamy zakaz wprowadzania zwierząt do hotelu. Proszę. Proszę, szklanka wody. Proszę. Dziękuję. Dziękuję, przepraszam. Czy mam po kogoś zadzwonić może? Nie, nie, broń Boże, ja chcę być sama. Po to właśnie przyszłam, ale nie mogłam zostawić Sugar w domu. Już, już, kuleczku kochana, nie bój się. Mama zaraz coś wymyśli. Pani Richardson, powiedzmy, że ja nic nie widziałam. Naprawdę? Pani jest cudowna. Obiecuję, że Sugar jest czysta i cichutka. Dziękuję, dziękuję pani z całego serca. Nie ma za co, wszystko rozumiem. Proszę, proszę klucze. Dziękuję. Czy to nie dziwne? Czasem zupełnie obcy ludzie są dla nas milsi niż nasi bliscy. Anna Dykczak. Papugi w Richmond Park. Now please put away all the instruments. Jasiu, to również dotyczy ciebie. No, proszę. Dziękuję. Ile jestem pani winna? 20 złotych. Następnym razem prosiłabym, żeby przyszła pani punktualnie. Bardzo pilnuję, żeby wszystkie dzieci witały się w kole na samym początku. Szczególnie jak córka jest tutaj... Sara. Tak. Szczególnie jak Sara jest tu nowa. Witam, Saro. Saro, przywitaj się ładnie z panią. Przepraszam, dopiero się przeprowadziliśmy do Warszawy i obie jesteśmy jakieś takie rozkojarzone. Zgubiłam się po drodze. Warszawa to tak naprawdę małe miasteczko w skali światowej. Dla mnie i tak za duże. Aż boję się, jak sobie damy radę w Londynie. Londyn? Mąż dostał tam pracę, tak. Przeprowadzamy się. Stąd zajęcie angielskiego dla Sary. A do jakiej dzielnicy? Jeszcze nie wiemy. Polecałabym Londyn Zachodni, zielony, spokojny. A kiedy pani tam ostatnio była? Dawno temu. Ale esencja kraju się nie zmienia. To naród Szekspira, Darwina i księżnej Diany. I wiecznego deszczu. A wie pani, że to właśnie deszcz sprawił, że Anglia ma śródlądową sieć żeglownych rzek i portów? A potem doszła sieć kanałów i ci inżynierzy, którzy to rozpracowali, później wymyślili pierwsze na świecie koleje. Czyli dzięki deszczu mamy pociągi? Of course! Alicja. Małgorzata. Ale dzieci mówią do mnie Maggie. Maggie. Jesteś jakaś taka inna. W dobrym sensie. Potraktuję to jako komplement. My tu w Polsce musimy wszystko wykrzyczeć i wypłakać. Co za bezsensowna strata energii. Nic dziwnego, że nie mamy dobrych kolei. Może mogłabym cię zaprosić na kawę i ciastko? Ja mieszkałam tam 30 lat temu, przy pierwszej fali emigracji. Moje opowieści są z innego świata. Nie ma znaczenia. I tak chętnie napiję się z kimś kawy. Nie znam tu nikogo. Czy masz teraz czas? No powiedz, co jest łatwiejsze do wymówienia? Pszczoła czy bee? Pomarańczowy czy orange? No tak, i jeszcze masz taki piękny akcent. Och, nie wiem. Nie wiem, czy on jest taki piękny po tylu latach. Chociaż codziennie słucham BBC Radio 4. W moich czasach każdy z imigrantów próbował mówić z brytyjskim akcentem, nawet jeśli to brzmiało komicznie. Pamiętam, że najlepszy akcent mieli ci z byłych kolonii brytyjskich, na przykład ci z Trinidadu. Oni byli tam dłużej, mieli większą wprawę. No jaki mieli szyk. Wszyscy chcieliśmy się wtopić, jeść steak and kidney pie, nosić tłydowe marynarki. A teraz polskie sklepy są w każdej dzielnicy, jakby nie mogli przeżyć bez kefiru. Sara, kochanie, podziel się proszę tymi kredkami. Chłopiec też chce rysować. Silny charakter. Tak, w sumie tak. Wiesz, cieszę się, bo ja jako dziecko byłam delikatna i nie wiem, czy to mi w życiu pomogło. Wiem coś o tym. Mój syn też był w dzieciństwie bardzo delikatny. Widać było to od razu, że będzie artystą. Jak się urodził, to wszystkie pielęgniarki w szpitalu przychodziły, żeby zobaczyć jego paluszki, takie długie i chude, jak zapałki. A twój syn jest w Warszawie? W Londynie. Jest pianistą, o wiele lepszym oczywiście ode mnie. Tam miał szansę na lepsze życie, skończył akademię muzyczną. Teraz gra w różnych modnych klubach jazzowych. A on to wszystko umie zagrać, od Chopina do mojego ukochanego Gilbert i Sullivan. Ale ty chyba też masz artystyczną duszę. Dlaczego tak mówisz? Te warstwy czerni, ta odważna biżuteria. Projektuję ubrania dla takiej sieciówki. Sportowa odzież produkowana w Chinach. Więc sztuką to raczej nie jest. O nie, zaczyna lać, a ja nie wziąłam parasolki. W Londynie nawet deszcz był jakiś inny. A ja kochałam ten deszcz, bo czułam, że wszystko we mnie oczyszcza. Tę biedę, te kompleksy. Pod parasolką wszyscy wyglądamy tak samo. A poznałaś tam jakichś prawdziwych przyjaciół? To znaczy, wiesz, wśród Anglików. Miałam jedną przyjaciółkę, Jessica. Najlepiej ubraną kobietę, jaką kiedykolwiek spotkałam. Przy niej księżna Diana to była jak szara mysz. Pamiętam ją tak wyraźnie. Sugar! Sugar! Kici, kici! Kici, kici, kici. Dziękuję, że mi pani pomaga. Bałam się, że Sugar zrobi siusiu na dywanie i wypuściłam ją na chwilę. Nie miałam pojęcia, że ucieknie. Zawsze bała się iść za daleko. Zew natury. Przepraszam, ja znowu robię pani kłopoty. Nie szkodzi. I tak mam przerwę. A pani akcent jest z... Z Polski. O, z Polski. A tam jest chyba bardzo ciężko teraz, prawda? A pani rodzina jest bezpieczna? Rodziny już nie mam. Zaczynam nowe życie tutaj. Podoba się pani tutaj? Bardzo. A co dokładnie? Maniery, etyka pracy, pogoda. Pierwszy raz słyszę, że komuś się podoba nasza pogoda. Moja mama zawsze mówiła, że deszczówka jest dobra na cerę. No to prawda. A czy mogę spytać, jak się pani wydostała z kraju? W walizce. Naprawdę? Żartuję, wyszłam za mąż za Anglika, studiował w Warszawie. O, a to musi być ciekawy człowiek. Postanowił studiować za żelazną kurtyną. Socjalista, który jednak potem wolał wrócić do wygody kapitalizmu. Jakie to romantyczne, że miłość panią uratowała. Sama siebie uratowałam, miłość nie miała z tym nic wspólnego. Sugar, Sugar, tu jesteś. O, dzięki Bogu. Co to jest? Co ty zrobiłaś? To jest papuga? Taka mała papuszka, tak. Sugar, jak mogłaś tak zrobić temu ślicznemu, malutkiemu ptaszkowi? Zaraz dostaniesz po pupie. Ale jak ona znalazła papuszkę w Richmond Park? Parę lat temu kilka z nich uciekło z zoo. Wszyscy myśleli, że umrą w zimnym angielskim klimacie, ale osiedliły się tutaj w Richmond Park i stworzyły kolonię. O, tam jest reszta na drzewie. Widzisz, jak płaczą za koleżanką, Sugar? Ty jesteś naprawdę bardzo, bardzo niegrzeczna. Śmiesznie wyglądają tak jaskrawo zielone na tym szarym niebie. Niezwykłe, że nie zostały zjedzone przez inne ptaki. Tylko przez mojego kota. A może to właśnie ich siła, że są takie inne. Dlatego większe ptaki się ich boją. Muszę już wracać. Zaraz kończę przerwę. Czy pani też idzie może? Tak, tak, tylko zakopię ją. Smutno zostawiać jej ciałko na tym zimnie. Potrzyma pani Sugar? Dziękuję. O, tu pod tym pienkiem będzie jej dobrze. A ja nawet nie wiem, jak ma pani na imię. Małgorzata. Ale wszyscy mówią do mnie Margaret. A czy ja mogę mówić na panią Maggie? Margaret, co takie twarde, poważne imię. A pani jest taka kochana. Pewnie. Podoba mi się. A ja jestem Jess. No to chodź, Jess. Zaczyna padać, a ja coś czuję, że Sugar nie przepada za deszczem. No jakaś kara musi być. Jess i ja zostałyśmy przyjaciółkami. Widywałyśmy się bardzo często. Ona zajmowała się sprzedażą komputerów. Wtedy to była nowość. Olbrzymie klocki, które istniały tylko w biurach. Nikt nie myślał o tym, żeby kupić komputer do domu. Jess była świetnym sprzedawcą, ciepła, szczera. Anglosasi to naród sklepikarzy. Wszystko umieją sprzedać. Jessica z pozoru miała wszystko. Urodę, pieniądze, męża, którego bardzo kochała. Ale nie miała najważniejszego. Tego, co nadaje życiu sens. Mam straszne bóle co miesiąc. Muszę leżeć w łóżku, nie mogę nawet sprzątać, co dopiero pracować. Seksu też mi się odechciało, bo mnie boli. Nie dziwię się, że mąż mnie zdradza. Jakbyśmy mieli dziecko, to byśmy byli prawdziwą rodziną, a tak to jesteśmy jakby współlokatorami. A ty? Nie chcesz dziecka, Maggie? Nie stać mnie, żeby przerwać pracę. Mój mąż lubi wygodne życie. Dziecko by mu przeszkadzało w czytaniu filozofii. O, jacy mężczyźni są straszni. Wiesz co? Powinnyśmy coś razem zrobić. Jakieś hobby, żeby być poza domem wieczorami. O, jest taka amatorska grupa teatralna koło mojego domu. A w tym roku przygotowują produkcję Piraci z Penzance, Gilberta i Sullivana. Widziałam plakat ogłaszający casting. Tylko, że ja mam silny akcent. Nie pozwolą mi wejść na scenę. O nie, no bzdura. Bzdura. grasz świetnie na fortepianie. Powiemy, że skończyłaś akademię muzyczną w Warszawie. Będą zachwyceni. A mój głos nie jest taki straszny. Więc możemy coś razem przygotować na casting. O, znasz taką piękną piosenkę? Poor wandering one. I co się stało? Zagrałeś się razem na scenie? Zbliża się ta godzina, kiedy panie w moim wieku powinny już być w domu. Nie, no, musisz skończyć historię. To lepsze niż serial. No i chyba rzeczywiście nie masz przyjaciół, że interesują cię moje nudne wspomnienia. Nudne to są matki na placach zabaw. Nadal znacie się z Jessiką? Nie wiem, co się z nią stało. Możemy jej poszukać. Przecież teraz wszystkich można znaleźć w internecie. Jak się pisze jej nazwisko? Moja droga, niektóre rzeczy najlepiej pozostawić we wspomnieniach. That was lovely, children. Please put everything away and I'll see you next week. Masz ochotę na dżins z tonikiem przy kominku? Teraz to chyba za wcześnie. Nie teraz. Za tydzień. Jedziemy na parę dni do Londynu. Moja mama miała jechać ze mną i z Sarą, ale ma kolano po operacji, więc nie może latać. Mam wolny bilet. Ale dla mnie? A mąż? Nie ma czasu. Zamyka sprawy w pracy. A ja muszę poszukać mieszkania. Czułabym się skrępowana. Słuchaj, mogłabyś mi trochę pomóc z Sarą, a przy okazji zobaczyć twojego syna. Londyn. My dear, Tom jest tak zajęty. Gra nocami, a w ciągu dnia musi odsypiać. Nie chcę mu robić kłopotów. Pójdziemy na jego występ. Zawsze chciałam iść do prawdziwego klubu jazzowego. Ale z małą? Przecież tam są opary alkoholu. No to pójdziesz sama. Żadnych wymówek. Przecież nie mogę zmarnować biletu. Maggie, wiem, że ledwo się znamy, ale przez ciebie nawet zaczęłam się cieszyć tą przeprowadzką. Nie wiem. Musimy tylko znaleźć fajny hotel. A kiedyś, wiesz, było takie przytulne miejsce Trzy Siostry w Chiswick. Trzy Siostry, czekaj. O, dobra, jest. Mają swoją stronę. Obok jest taka kawiarnia dla robotników. Tam podają najlepsze, pełne angielskie śniadanie z fasolką w sosie pomidorowym i chrupiącym bekonem. I herbatę Roboli. Tak się nazywa. W takich grubych, męskich kubkach, czasami bez uszek. No to jesteśmy umówione. A teraz chcę usłyszeć resztę historii o Jessice. Ćwiczyłyśmy w kościele. W kościele? W anglikańskich kościołach jest taka swojska atmosfera. Jessica bardzo dobrze znała swojego pastora. W piątki wieczorem miałyśmy do dyspozycji fortepian kościelny i świetną akustykę. Nie dam rady. Za bardzo się stresujesz. To jest amatorski klub, a nie West End. Musisz się odprężyć. O! A znasz to? Każda angielska dziewczynka to zna. A mało kto wie, że skomponowała to angielska nastolatka w 1877 roku. Ale pod męskim pseudonimem oczywiście. Jedyny jej utwór. A znasz to? To jest o kotku na płocie. Brzmi jak o utraconej miłości. Trochę szary. W kościele. Mam mini butelkę w torbie. I dwa kieliszki. Nie, chyba nie wypadę. No, daj spokój, my protestanci pozwalamy sobie na różne takie rzeczy. Namówiłaś mnie. Tylko patrz, czy pastor nie idzie. On to dopiero ma słabość do szary. końcu nauczyłam się tego utworu i stał się on moim ukochanym. Jessica miała piękny głos. Spokojnie mogła śpiewać profesjonalnie. Te wieczory, kiedy grałam dla niej, to były najpiękniejsze momenty w moim życiu. Znalazłam cottage. Cudownie, gdzie? W idealnym miejscu, przy Kewbridge. Aha. Pamiętasz, jak tam przechodziłyśmy i widziałyśmy te maleńkie, kolorowe chatki? Jeden z tych domków jest wolny. I wcale nie taki drogi. Dzwoniłam już do właścicielki, że chciałyśmy zobaczyć. Nie rozumiem, jak to my... Jest tam ogród dla ciebie, z różami i jabłonią. Właścicielka chce zostawić fortepian. Zajmuje pół parteru i jest rozstrojony, ale możemy co wieczór grać i śpiewać razem przy kominku. Maggie, ja mam dom. Mieszkam przy Harlington Lane z Polem. Jesteś nieszczęśliwa. To jest mój mąż. Wzięliśmy ślub przed Bogiem, na dobre i na złe. Wiadomo, że są gorsze momenty, ale... Brzmisz jak moja matka. Jak godziła się z ojcem po tym, jak on ją bił. Pol mnie nie bije. Masz rację. Zdrada jest lepsza. Maggie, przestań. A co ty w ogóle z nim robisz? Mogłabyś być z kimkolwiek. Jesteś piękna, urocza, wszyscy cię kochają. A ty wolisz być nieszczęśliwa. To jest jakiś masochizm. Ja go kocham. Rozumiesz? Kocham go. Chcę mieć z nim dziecko. Bo nie chcesz być samotna. Wiesz co, ty chyba tego nigdy nie zrozumiesz. Moje małżeństwo nigdy nie było układem, w przeciwieństwie do twojego. Ja chociaż mówię otwarcie na ten temat, a twoja angielska hipokryzja na to nie pozwala. Ach. Do widzenia, Maggie. Przesłuchanie jest w środę. Jak przyjdziesz, to zaśpiewam z tobą. A jak nie, dam sobie radę sama. Kochała się. Już chyba muszę wracać do domu. Mam migrenę i ten hałas i to ostre światło mi przeszkadza. Podrzucę cię, jestem dzisiaj samochodem. Nie trzeba, to rzut beretem. Ja chcę. Zresztą muszę wiedzieć, skąd cię odebrać na lotnisko. Poinformowałaś już syna? Jeszcze nie. Maggie, jedziesz z nami, prawda? Jeszcze jest tyle spraw do ułożenia. Nawet nie wiem, czy mój paszport jest nadal aktualny. Wystarczy dowód. Alicjo, naprawdę muszę wziąć proszek na tę migrenę, bo inaczej to... Dobra, dobra, za chwilę będziesz w domu. Maggie? Maggie? Nie wiedziałam, czy przyjdziesz. O, przepraszam cię. Ja wiem, ty chciałaś dobrze z tą chatką. To był piękny pomysł. Nie pomyślałam, że możesz być samotna. Jestem tak zajęta sobą. Ja cię też przepraszam. Nie miałam prawa mówić tego o twoim małżeństwie. Nie, to nie jest twoja wina. Ja sama się żaliłam. Ale to już nieważne. Wszystko jest już dobrze. Paul chce adoptować. Co? Tak, wcale mnie nie zdradzał. On jeździł po ośrodkach, robił research. Wszystko załatwił, żebyśmy zaczęli proces adopcyjny. To wspaniale. Prawda? On chce mieć rodzinę ze mną, stworzymy ją po naszemu. 3 osobne jednostki, to znaczy 4, razem z Sugar. Rodzina z wyboru. Czy to nie piękne? A i mam jeszcze jedną świetną wiadomość. Załatwiłam ci kurs komputerowy. Mnie? Tak. Nie, widziałam przecież, że się marnujesz w tej recepcji. A z twoją inteligencją musisz się rozwijać. Mieć jakąś perspektywę. Jessica, ja nie mam pieniędzy na taki kurs. Nie martw się, nie. Ja już to wszystko załatwiłam, to jest taki prezent. Za twoją przyjaźń. Za przyjaźń nie trzeba płacić. Och, przestań być taka dumna. To dla mnie nic. Zresztą po co jesteś tu w Anglii, jeżeli nie nauczysz się czegoś, czego nie macie jeszcze w Polsce? Pomyśl, co będziesz mogła zrobić z takimi zdolnościami w ojczyźnie. Chyba czas na nas. Tak, masz rację. Może ja jeszcze muszę rozgrzać głos. A potem Paul przyjedzie po nas, weźmie nas na kolację do naszej ukochanej hinduskiej knajpy. Tam jest najlepsza tikka masala w Londynie. Ale się cieszę, że w końcu poznasz mojego męża. Maggie, muszę pilnie gdzieś skoczyć do pracy na parę godzin. Przepraszam, czy mogłabyś się zająć Sarą? No tak, teraz jak już się przyjaźnimy, to nie przychodzicie na zajęcia. No nieładnie, nieładnie. Jest chora, coś z brzuchem, a ja tu nie znam jeszcze żadnej opiekunki. Oczywiście. Dziękuję ci. Zawiozę cię do niej. Wszystko jest przygotowane. Ale to teraz już? No tak, teraz. Mówiłam Sarze, że przyjdziesz i bardzo się cieszyłam. Maggie, nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Saro, czy chciałabyś usłyszeć bajkę? Tak. Tylko to jest bardzo smutna bajka. Nie będziesz się bała? Nie. Dobrze. W takim razie dawno, dawno temu żyły sobie dwie siostry. Jedna z jasnymi włosami i dobrym serduszkiem, a druga z ciemnymi włosami i o smutnych oczach. Dlaczego miała smutne oczy? Niektórzy ludzie rodzą się z takimi. I ta jasna siostra bardzo chciała mieć dzidziusia. No i bardzo długo na niego czekała. Pewnego dnia przyleciał bocian, który dał jej piękną, malutką dziewczynkę, którą znalazł pod kwiatkiem. Bociany nie przynoszą dzieci, to raczej tatusiowie. Słuchaj, jasna siostra pokochała córeczkę tak bardzo, że w jej wielkim sercu już nie było miejsca na nikogo innego, nawet na siostrę. Wtedy ciemna siostra poczuła się bardzo smutna, bo też chciała kogoś kochać, tak na zawsze. Na szczęście, jak tylko pomyślała, że chce mieć dzidziusia, to się pojawił. Wyobrażasz sobie? Wtedy zrozumiała swoją siostrę. Nikt inny nie był jej już potrzebny. Cały czas grała dzidziusiowi na fortepianie. Spała obok niego i słuchała, jak oddycha. Niestety pewnego dnia obudziła się, a dzidziuś się nie ruszał. Leżał jak śpiąca laleczka. Próbowała go obudzić, ale nie mogła. I co się stało z tym dzidziusiem? Położyła go spać w drewnianym pudełku pod trawą w kąciku pięknego parku pod wielkim skrzydłem białego anioła, żeby na niego nie padał deszcz. I wtedy ciemna siostra poprosiła jelonki, żeby do niego zaglądały, i zielone papuszki, żeby mu śpiewały. Potem wyjechała daleko, żeby zapomnieć o nim. Ale nie udało jej się zapomnieć. Znałaś tego dzidziusia? Tak. Bardzo go kochałam. Mama! Maggie, czy mogę ci prosić na chwilę? Sara, kochanie, zaraz przyjdę zrobić ci kakao, dobrze? Kakao! Co tu za dziwne rzeczy opowiadasz Sarze? Maggie, powiedz mi, co się dzieje. Czy Tommy mieszka w Londynie? Tak. Maggie, czy Tommy żyje? On tam jest. I cieszę się, że tam jest, a nie tu pośród tych ludzi, którzy czekają tylko na to, żeby zrobić ci jakąś przykrość. Przepraszam, Maggie, po prostu ta bajka i to, że unikasz powrotu tam. Ja myślałam, że... Jak trzymałam Tomiego na rękach, to myślałam o tym, jak pięknie byłoby wychować nasze dzieci razem, czy Jess. W tej chatce przy Kew Bridge z Sugar w ogrodzie. Ale ona kochała swojego męża. Nie była taka jak ty. I chcę, żebyś wiedziała, że ja też nie jestem taka jak ty. I czy wy wszyscy musicie każdego zaszufladkować? Nawet w dzisiejszych czasach nic nie jest czarno-białe. Czasami człowiek zakochuje się w mężczyźnie, a czasem w kobiecie. Miłość to miłość. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Tylko nie chciałam, żebyś źle zrozumiała naszą przyjaźń. Tak jak ty kochasz Sarę, to ja kochałam. Kocham mojego Tomiego. Dokładnie z taką samą siłą. Wiem. Czy mogę nadal jechać z wami? Pomóc z Sarą? Chyba nie. Chyba czas, żebyś już poszła. Wiedziałam. Udajesz artystkę, a jesteś dokładnie taka sama jak inni tutaj. Małgorzato, nie krzycz proszę przy Sarze. Konwencjonalne, nudne, nielojalne. Jesteś tchórze. Maggie, wyjdź proszę z mojego domu. All right, children. Today I was late, so I will put away the instruments. Małgorzato. Spóźniona jak zwykle. Ja nie na zajęcia. Chciałam się z tobą zobaczyć. Byłam na grobie Tomiego. Tak jak opowiadałaś Sarze. W kącie Richmond Park jest mały cmentarz. Tam wielki marmurowy anioł, a w cieniu jego skrzydeł grób. Tom Parker, urodzony w 1984 roku, zmarły tego samego roku. Tak mi przykro. Poprosiłam dozorcę, żeby sprzątał liście co jakiś czas. To ładny cmentarz. Tak. Posprzątałyśmy trochę i Sara zostawiła tam bukiecik stokrotek. W końcu miałam powód, żeby porozmawiać z nią o śmierci. Twoja bajka jej pomogła to zrozumieć. Dzieci są najważniejsze. Jakbym nie miała Tomiego, to... Małgorzato, ja wiem, że to trudne, ale tęsknota jest jak narkotyk. Myślę, że naprawdę powinnaś z kimś o tym porozmawiać. Z tobą o tym rozmawiałam, póki chciałaś mnie słuchać. Ludzie lubią tę wersję prawdy, której się nie boją. Ludzie lubią prawdę. Nikt nie chce prawdy. Prawda jest jak nóż w serce. Nawet nie w serce, bo wtedy szybko byłoby po wszystkim. To raczej takie dźgnięcie w brzuch, które potwornie męczy. I nigdy się nie goi. Po co myślisz, że jest ta cała literatura i muzyka? Żeby upiększyć tę brzydką, krwawą prawdę. Inaczej wszyscy byśmy umarli z bólu. A Jessica? Kiedyś przyszła taka piękna, zapłakana kobieta z kotem na noc do hotelu. Ale nie zaprzyjaźniłaś się z nią, prawda? Nigdy nie spotkałaś kogoś i miałaś wrażenie, że znasz go od zawsze? Miłość od pierwszego wejrzenia? Nie wierzę w to. Szkoda. Chciałam ci tylko powiedzieć, że byłyśmy na grobie twojego syna. Do widzenia. Do widzenia. No to chodź, chodź, Jessie. To jest mleczko dla ciebie, a to dla mnie. Podgrzałam, bo wiem, że wolisz ciepłe. Tylko jeszcze muszę pokruszyć te pigułki w miseczce. I zaraz będziemy sobie smacznie spać. Tylko gdzie chcesz zasnąć? Na fotelu przy fortepianie, czy wygodnie na łóżku? Tak coś czułam, leniuchu. Czekaj, tylko muszę najpierw moją szklankę wypić i zaraz dam ci twoją. Przyjechałeś. Pewnie, mamo. Miałam taki straszny sen. Bardzo się bałam o ciebie. Wszystkie matki zawsze wyobrażają sobie najgorsze. O Boże. Zmęczony, zmęczony, ale przystojny. Taki męski. Dobrze, dobrze. Mamo, to ja przyjechałem zobaczyć, czy z tobą wszystko okej. Okay. Miałaś przyjechać na koncert. No wiem, wybacz mi, synku. Rozumiem, nie chciałaś opuścić tych swoich zajęć. Wiem, jak kochasz te dzieci. Dzieci śmieci. One i tak patrzą na mnie jak na wariatkę, a opiekunki tylko w swoje telefony. Jestem niewidoczna jak duch. Jesteś po prostu zmęczona Warszawą. Przyjedź do Londynu, kupię ci nowy płaszcz. Będziemy codziennie jeść porządne angielskie śniadanie, takie jak lubisz. A wieczorami będziemy błąkać się po nocnym Londynie jak duchy. Boję się. Jestem już stara. Nie bój się, masz mnie. Czuję się zupełnie sama. Chcesz posłuchać, co zagrałem w Wigmore Hall? Oj, Tommy. Wigmore Hall. Nie mogę w to uwierzyć. To znaczy mogę, bo jak tylko się urodziłeś, wiedziałam, że będziesz kimś wyjątkowym. Ale to jest szczyt moich marzeń. Zagrałem to dla ciebie. Wiem, że to twoje ulubione. Ja już nie mam siły, Tommy. Jestem taka zmęczona. Chciałabym się położyć obok ciebie i zasnąć. Oddech dzidziusia tak mnie uspokaja. Dzień dobry. Mama Jasia, dzień dobry, tak? Zostawił rękawiczkę. No, tak. Oczywiście jest mróz, tak. Rozumiem. W takim razie to proszę, niech pani... Dobrze. Proszę przyjść za pół godziny i otworzę salę. Dobrze. Tommy? Tommy, przestań. Powiedziałam stop! Musisz już iść. Wyrzucasz mnie? Wracaj do Londynu. Nie będziesz za mną tęsknić? Będę, ale tęsknota jest jak narkotyk. A ja już chcę być trzeźwa. A co będziesz robić beze mnie, mamo? To co każdy. Wstawać, myć zęby, kupować bułki na śniadanie. Kiedyś przyjadę do ciebie, ale jeszcze nie teraz. Będę czekał. Droga Jessico, pewnie mnie nie pamiętasz i uznasz mnie za wariatkę. Pamiętałam twoje imię przez tyle lat i moja znajoma zasugerowała, że skoro tak utkwiłaś mi w pamięci, to powinnam spróbować cię odnaleźć. Wydałaś mi się tamtej nocy taka smutna i zagubiona i tak często później myślałam o tobie i o twojej kotce Sugar. Czy ułożyło wam się w końcu? I teraz widzę, że tak. Przeczuwałam, że jesteś artystką. Myślałam, że muzykiem, ponieważ sama żyję tą pasją. Ale znalazłam twoją stronę i widzę, że jesteś malarką. I to świetną. Tak się cieszę, że w paru twoich obrazach uchwyciłaś Kew Bridge i różne punkty widzenia na Tamizę. Mniejsza z tym, Jessico, piszę do ciebie przede wszystkim jako klient. Bardzo chciałabym zamówić pewien widok z Richmond Park na cmentarz w Sheen. Pewnie go znasz. I bardzo mi zależy, żeby na drzewie były papugi. Czy żyje jeszcze ta kolonia, która uciekła z zoo? Przepraszam, że tak narzucam szczegóły dzieła artyście. Jest to dla mnie ważne, ponieważ ktoś bliski leży na tym cmentarzu. Chciałabym mieć ten widok przy sobie, tu, w Warszawie. Mam nadzieję, że odpowiesz na tego maila i być może przypomnisz sobie tę nieśmiałą polską recepcjonistkę z Richmond Park Hotel, z którą zamieniłaś parę słów wiele lat temu. Z uszanowaniem, Maggie. Było to słuchowisko Anny Dykczak, Papugi w Richmond Park. Wystąpili Maria Mamona oraz Katarzyna Dąbrowska, Karolina Porcari, Wojciech Solarz i Nastazja Bytner. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Anna Dykczak. To była trzecia w sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Dziękujemy. A ja, Barbara Marcinik, zaproszę Państwa ponownie po 21:00. Do usłyszenia.